8 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Talkshowhost Galit Kassem stopt voorlopig met presenteren. De presentator van Galit en Sophie werkte eerder als advocaat. In 2019 zou hij in die rol een ambtenaar hebben omgekocht. Volgens het AD had hij dat toegegeven aan de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De krant schrijft dat daar opnames van zijn. Galit Kassem ontkent de beschuldiging tegen de krant en zegt dat uit een geluidsopname niet de conclusie getrokken kan worden dat hij een ambtenaar had omgekocht. In Maastricht is gestart met de bouw van een nooddam op de plek waar deze week de originele dam was doorgebroken. Rijkswaterstaat wilde eerst het gat in de dam dichten met 8000 kilo wegende netten die gevuld zijn met enorme stenen. Maar de stroming is daarvoor te sterk. Daarom wordt nu een tijdelijke dam gebouwd. Als het lukt, wordt het gat later alsnog met de netten en stenen gedicht. Demissionair minister van Justitie Jesselkus zegt dat het aantal hulpverleners dat te maken kreeg met geweld deze jaarwisseling is gestegen. Het gaat om ruim 200 agenten en 30 andere hulpverleners van bijvoorbeeld de brandweer of de ambulance. Het totaal aantal gevallen van geweld tegen hulpverleners nam af, maar per incident waren er wel meer politieagenten of hulpverleners betrokken. Op Urk hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het gemeentehuis. De gemeente zou een Marokkaans-Nederlands gezin dat werd bedreigd onvoldoende hebben beschermd. De zoon uit dat gezin was opgepakt op verdenking van het verbranden van Israëlische vlaggen. Het OM concludeerde later dat de verdenking onterecht was. Toch werd het gezin daarna nog meerdere keren bedreigd. De demonstranten vinden dat de gemeente daar niet goed mee om is gegaan. Het weer, vanavond af en toe een bui, maar het is steeds vaker droog, bij 1 tot 6 graden. Morgen opnieuw grijs met wat lichte regen of natte sneeuw. Het blijft overdag tussen de 1 en 6 graden. Zondag is het droger, met vaker zon, en dan is het ook nog iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. José, na gedwongen adoptie, moeder en zoon 47 jaar later herenigd. Vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, José de Vos Redering stond op haar 16e haar zoon Erik gedwongen af ter adoptie. José raakte ongehuwd zwanger en zou daarmee volgens haar familie schande over hen hebben gebracht. Nadat niemand in de familie bereid was om haar te helpen met de opvoeding van Erik, moest zij toezien hoe Erik van de een op de andere dag bij haar werd weggehaald in de opvang waar ze destijds samen verbleven. 47 jaar later vonden ze elkaar terug. En vandaag hebben we het genoegen om Erik en José in onze bus te verwelkomen. Welkom allebei. Dankjewel. Wat fijn dat jullie bij ons te gast willen zijn en dat jullie bereid zijn om jullie verhaal met ons te delen. Naar schatting hebben 15.000 tot 25.000 jonge moeders van de jaren 50 tot de jaren 80 hun kind gedwongen af moeten staan voor binnenlandse adoptie. José, jij was 15 jaar oud toen je zwanger raakte. Yeah. Ongehuwd. Yeah. Wat gebeurde er vanaf dat moment? Wat gebeurde er vanaf dat moment? Op een gegeven moment laat ik erbij zeggen dat mijn ouders op dat moment in scheiding lagen. Dus de situatie in huis werd er niet beter op. Mijn vader heeft besloten dat ik naar een gezin ging in Os. En het was de bedoeling dat ik dan op een gegeven moment, als ik moest bevallen, naar het ziekenhuis ging bevallen en dan kind af te staan. Ik ben er als gestuurd, niet wetende dat het ging gebeuren. Maar in de tussentijd kwam ik daar toch wel achter. En hoe? Ben ik doordat ik merkte dat er over gesproken wordt en noem maar op. Dus ja, op een gegeven moment heb ik tegen mijn vader gezegd, ik wil het helemaal niet. En uiteindelijk mocht ik dan toch weer naar huis. Daar ben ik ook bevallen, vrij snel daarna. Maar goed, nogmaals, de situatie, ik kon daar niet blijven. Mijn vader ging scheiden, ze lagen in scheiding. Hij zou gaan trouwen. En hij wilde mij wel hebben, maar Erik niet. En mijn moeder, die was ook met haar dingen bezig. Dus uiteindelijk is hij naar de Raad voor Kinderbescherming gegaan. En hebben ze de voogderij overgedragen aan de Raad voor Kinderbescherming. En een uithuisplaatsing gevraagd voor Erik en mij. En toen ben ik op 30 december naar Moederhuil gegaan. En daar kwam ik. Dat was geen... Destijds een tehuis? Dat is een tehuis. Daar heb ik nog nare herinneringen over. Want heel groot gebouw. Hele lange gangen met heel veel deuren die allemaal achter je dicht sloegen en noem maar op. En daar ben ik dan... Erik, die moest weg. Die ging naar de babykamer en ik werd bij de andere meisjes, zwangere meisjes en vrouwen. Ja, want u was een van de weinigen die binnenkwam met Ik was de enige die... Tenminste, toen ik er was, was ik de enige met kind. Ja, de rest was nog zwanger, slash hoogzwanger. Heel hoogzwanger, ja. Ja, en daar ben ik dan... een maand of 4, 5 geweest, ergens in april. Uit mijn dossier blijkt dat er gesprekken zijn geweest met de psycholoog. En Ik zie en ik voel en ik hoor aan u dat het emotioneel heel zwaar is. En ik kan om die reden dan ook niet vaak genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn dat u te gast wil zijn om uw verhaal met ons te delen. Ja. Want de psychiater schreef dat ik was te labiel. Ik was, er was gevaar zelfs voor promiscuïteit. Allemaal dat soort dingen. Dus ik kon niet voor Erik zorgen. Nogmaals, er was ook niemand in de familie die mij daarbij wilde helpen. En toen werd ik overgeplaatst naar een ander tehuis. In Scheveningen? In Scheveningen. Daar woonden alleen maar meisjes, een beetje moeilijk opvoedbaar, noemen ze dat dan. Ja, en... En was u dat ook, moeilijk opvoedbaar? Nou, de psycholoog vond dat ik re-educatie nodig had, dus waarschijnlijk wel, ja. Want jullie zijn ook een keer te gast geweest bij Jacobien op 2. Ja. En daar vertelde u dat u in het dossier tegenkwam dat ze in Scheveningen dachten dat u zelfs een gevaar was voor eventuele prostitutie. Ja, ja. Ja, dat wordt gewoon in je dossier geschreven. Maar ik heb daar nooit een idee in gehad, nee. Integendeel. Ja, maar dat geeft de psycholoog op. En ik ken meerdere afstandsmoeders. En het werd niet alleen in mijn dossier geschreven. Dat werd bij heel veel afstandsmoeders. Mocht u Erik nog zien? Ik heb Erik wel gezien. Ik heb hem ook daar nog wel een flesje gegeven en noem maar op. Maar ja, op een gegeven moment vonden ze toch dat ik weg moest naar Scheveningen. En uiteraard met de boodschap dat ik er met niemand over moest praten. Want ja, dat kon niet, want dan zou je helemaal verketterd worden of weet ik veel. Maar in ieder geval... Gewoon niet over praten, vergeten. En, kon u dat? Nee, natuurlijk niet. Nee, je kan niet vergeten dat je... Hoe ging u daarmee om? Ja, hoe ging je daarmee om? Daar ga je mee om. Ik weet het niet. Ik kan het me niet voorstellen, daarom vraag ik het. Dat is gewoon heel, heel zwaar. En je hebt natuurlijk je buien dan en... Ja, je probeert het zo goed. Ik kon er af en toe met mijn man over praten. Maar verder niet. Ik schaamde me en dat werd je ook aangepraat. En dus vandaar. Erik, hoe is het voor jou om dit te horen? Nou, ik word er niet echt heel vrolijk van, natuurlijk. Ik hoor het verdriet van mijn moeder nog steeds. En het is niet de eerste keer dat ze dit verhaal vertelt. Het is bijna niet voor te stellen dat je zo met jonge vrouwen omgaat. Dat kan ik me nu niet voorstellen, maar dat zou ook toen niet normaal zijn. Wat raakt jou het meest als je zo naar je moeder luistert? Dat mijn moeder toen leed is aangedaan waar ze nog steeds heel veel last van heeft. Dat er schade is aangedaan die waar zij de hele leven 60 jaar later nog steeds voelbaar is. En hoorbaar is. Ja, dat doet mij echt heel erg zeer. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Erik, jij bent uiteindelijk geadopteerd na een aantal jaar in moederhuil te hebben gezeten. In wat voor gezin kwam je terecht? In een gezin met een oudere adoptiebroer en een jongere adoptiezus. Dus we waren een gezin met zeg maar 3 kinderen. Niet een gezin wat goed bij mij aansloot. Ik voelde me niet zo thuis, ik voelde me ongemakkelijk. Het was vooral een gezin voor de buitenkant in mijn beleving. Wat bedoel je daarmee? Dat ze het vooral, als de buitenwereld het een gelukkig gezin vond, dan was het goed. Daar was het op gericht. Heb je nog contact met de familie? Eigenlijk helemaal niet. Allebei de adoptieouders zijn ondertussen overleden. Mijn adoptiebroer is ook al heel lang overleden. Die zag het leven niet meer zitten. En met mijn adoptiezus heb ik de laatste keer contact gehad toen mijn adoptievader overleed. En dat is nou, denk ik, 5 jaar geleden. Op welke leeftijd begon jij te begrijpen wat jouw verhaal was? Eigenlijk, ik heb altijd geweten dat ik geadopteerd was. Het is niet zo dat ik een moment bij mijn ouders op de bank moest komen zitten van nu moeten we je een groot geheim vertellen. Dat was het niet. Dus ik denk dat we het gewoon hebben opgepikt, of ik heb het gewoon geweten dat het zo gegaan was. En toen ik jong was, sprak ik er wel eens over met een buurjongen. En heel veel later pas kwam ik echt in actie om naar mijn moeder te gaan zoeken. Heeft u in die periode eigenlijk nog overwogen om Erik op te zoeken of te gaan zoeken waar die zit? Heb ik wel overwogen, maar ik durfde het niet. Ik vond dat ik nergens recht op had. Ik had hem uiteindelijk afgestaan, ook al was het dan gedwongen. En ja, je hebt ook het idee, misschien weet hij niet eens dat hij geadopteerd is. Ik heb zelf niet aangedurfd, nee. Nou, heftig. Op welk moment besefte jij dat je niet kon aarden in dat nieuwe gezin? Dat werd wel redelijk duidelijk tijdens zeg maar, mijn 10e jaar of toen ik begon te puberen. En toen kreeg ik wel wat klachten. Ben ik ook wel eens voor naar de huisarts geweest en dat was allemaal wel wat onduidelijk. Maar ik merkte dat mijn adoptieouders een soort druk op me legden. Met name richting dankbaarheid. Ik moest dankbaar zijn dat ze mij uit het huis hadden gehaald. Want zonder hun zou er niks van mij worden. Toen dacht ik er heel anders over. Ik dacht, ja, maar jullie wilden mij en ik wilde jullie niet. En door de druk die ze op mij legden en zeg maar de weinige hechting die ik met ze voelde, vond ik ook dat ik me niet emotioneel kon verbinden met mijn adoptieouders. En dat gaf heel veel spanning in mijn lichaam en in mijn lijf. Dat ik uiteindelijk heb besloten rond mijn 18e dat ik emotioneel afstand van ze neem. We gaan luisteren naar een reportage. 70 jaar geleden gingen meisjes naar de vrouwenopvang Sterkhuis in Goorlen om hun kind te krijgen. Kinderen konden daar achterblijven tot er pleegzorg was. Onze verslaggever Myrthe van der Drift spreekt Lian Smits, bestuurder van Sterkhuis. Lian erkent dat het handelen van toen tot op de dag van vandaag grote gevolgen heeft voor moeder en kind. Sterkhuis? Ja. Lian Smits, je bent bestuurder van dit grote nieuwe gebouw. Ja. Voorheen zat het anders in elkaar. Huis de Bocht, 1 kilometer vanaf hier ongeveer. Wat was dat voor plek? De Bocht, dat is eigenlijk een begrip hier in deze regio. Iedereen kende de bocht, omdat het een combinatie was van opvang bij geweld, maar ook vrouwenhulpverlening, opgericht vanaf 1945 door de kerk en het leger, omdat er na de Tweede Wereldoorlog nogal wat vrouwen zwanger waren van de bevrijder of de bezetter. Het was in het begin een plek waar vrouwen die onbedoeld zwanger waren, alleenstaand zwanger waren, konden bevallen, omdat het in die tijd wel echt zo was dat er veel schaamte omheen hing als je ongehuwd ging bevallen. Je hebt een foto meegenomen van hoe het eruit zag. Het is er niet meer, het gebouw. Nee. Nou ja, dit is dus het hele oude gebouw vanaf 1945. Het was een villa van best wel een vermogende familie. Daar is het begonnen. Wat je ziet is natuurlijk best wel een soort landhuisachtig iets. Het is wel aan een doorgaande weg van Tilburg naar Goorlo. Dus het lijkt nu meer park als dat het was. Hoe zag het er van binnen uit? Nou ja, het was je had gewoon de voorkant één ingang. En dat was eigenlijk het kantoorgebouw. En als je dan door de klapdeuren, was ook echt de klapdeuren. Lange gangen, twee lange gangen met dwarsgangen. En ja, daar als je het niet kende, dan dacht je, wat is dit hier? Want vanaf wanneer ben jij betrokken? Ik ben sinds 2002 de bestuurder, directeur van de bocht. En dus dan doe je het al meer dan 20 jaar? Ja, ja, ik heb natuurlijk in de jaren dat ik hier werk wel gesproken met zowel vrouwen die hier afstand gedaan hebben van hun kinderen, of die afgestaan zijn. Het kind van een vrouw die afstand gedaan heeft. En nu heb jij excuses gemaakt voor een aantal dingen die daar zijn gebeurd. Ja. En ja, die excuses, als je de verhalen hoort en je probeert goed te luisteren en goed te begrijpen, kan je ook heel goed horen hoeveel pijn en verdriet er ook op die manier, zal ik maar zeggen, ter wereld komen zit. Op die manier je kind krijgen zit. Die ervaring die neem je leven lang mee. Daarmee heb je een zwaar leven. Gaan dingen echt niet meer vanzelf. Ik denk niet dat het met slechte bedoelingen gedaan is, maar er zijn wel dingen gebeurd die uiteindelijk heel zwaar zijn en die niet goed waren, waar mensen heel veel pijn en verdriet door opgelopen hebben. En ik denk dat ik ben voor me verantwoordelijk voor de bocht, voor die geschiedenis. Ja, die verantwoordelijkheid die wil ik nemen, erkennen dat daar wel degelijk dingen gebeurd zijn die hard waren, die pijn deden, alleen bevallen, voelen aan alles dat je met argusogen bekeken wordt, dat er streng naar gekeken wordt. Hoe ging dat destijds? Ja, er was dus een huisarts die veel van die bevallingen deed. En ja, afhankelijk van of er een adoptie of een afstand kwam, ja, als dat de afspraak was, dan werden ze wel meteen gescheiden. Daar heb ik de hulpverleners die er toen werkten ook echt wel verhalen van gehoord, dat het echt ook voor hun met tranen in hun ogen was. Dat kort na de bevalling dan dachten ze dat dat beste was en kindje meteen weggehaald werd. Dat was met veel verdriet, zeker. Dan was er een kamer met allemaal wiegjes. Ja. Zonder dat je je kind gezien had misschien. Ja, wel even, maar heel kort. Ja, is niet voor te stellen, ja. Was toen de gedachte. Ja. Ja, daar wil ik zeker erkenning voor geven en mee verantwoordelijk voor zijn. Ik kan daar niet meer terugdraaien, maar ik kan wel mee proberen te begrijpen. En ik kan erkenning geven voor het feit dat ik zie dat het leven heel erg bepaald is geweest door wat jij hebt meegemaakt bij daar een kind krijgen, wellicht je kind afstaan, maar ook daar een afstandskind zijn. Hoe luistert u hiernaar? Ja, het doet verdriet. Al deze verhalen die ik hoorde, het is allemaal schijnend wat er gebeurd is. Ja. Je luistert naar 5 dagen vanuit Amersfoort bij mij in de NPO Radio 1-bus José de Vos Redering en haar zoon Erik. Na een gedwongen adoptie zijn zij 47 jaar later herenigd. En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk teruggevonden? Wie besloot wie op te zoeken? Uiteindelijk denk ik dat ik de stap heb gezet. Op een zeker moment heb ik het FIOM benaderd. Hoe oud was je? 46. Ja. Ja. Ja. En toen heb ik daar een intakegesprek gehad en de maatschappelijk werkster toe gewezen gekregen. En die heeft mij in dat traject begeleid. En heel goed begeleid. Ik denk dat dat deel van het succes is. Waarom heb je die stap gezet? Waarom wilde jij dit? Ja, er zijn denk ik een paar dingen. Enerzijds, ik was een aantal jaren daarvoor vader geworden. Dus ik had iets. Ik had nageslacht gekregen. En ik ging steeds. Ik kon me steeds minder goed voorstellen waarom je als vrouw afstand zou doen van je kind. Ik zou het als man niet eens kunnen dat mijn kind van me werd afgenomen. En je draagt het als man niet eens. Dat was een hele belangrijke reden om op zoek te gaan. En ik wilde gewoon weten wie mijn moeder was. Ik wilde mijn moeder een keer ontmoeten. Ja. Dus toen was er een gesprek met de maatschappelijk werker. En op een zeker moment kwam er een brief die dus richting jouw moeder ging. Ja. Die brief die ontving u. Kunt u ons terugnemen naar het moment? Ja, dat was op een vrijdag, 7 januari 2011. Toen kwam ik thuis en er lag post op in de bus. En er zat een envelop bij. Dat vond ik gewoon. De kleur van die envelop, ik denk dat, ik voelde iets aan. Dus, en ik maakte hem open en toen zat er een brief in van Fio. Dat een. Zij bemiddelde in zoeken naar familie en dergelijke. En toen dacht ik gelijk van ja, Erik zoekt me. En ik was helemaal enthousiast natuurlijk. En ja, je komt in een hele emotionele stroom, zeg maar. En in de brief stond of ik maandagmorgen om 10 uur... en ergens in de middag met haar contact op wilde nemen. Nou, dat heb ik ook gedaan om 10 uur. En toen zei ze, weet u waarvoor we u zoeken? Ik zei, ja, ik denk dat Erik mij zoekt. Nou, dat was ook zo. Ja. En toen heb ik ook met haar gesprekken gehad. En uiteindelijk kwamen we dan tot de beslissing dat we elkaar zouden gaan ontmoeten. En dat was. Was dat voor u eigenlijk een overweging? Of was dat. Nee, het was gewoon. Ja, ik wilde hem dolgraag zien. En u vertelde eerder dat u. Uw andere dochter. Niet altijd op de hoogte is geweest, hè, nee. van Erik. Mm. Toen wel al, of ook nog niet? Toen die brief binnenkwam? Ja, toen wel. Toen ik Erik ging ontmoeten, wisten ze het wel. Ja. En. Toen zijn we samen. Hebben we elkaar op 24 februari ontmoet in Zwolle. Wat vonden jouw adoptieouders van de stap die je zette om jouw biologische moeder te vinden? Mijn moeder die stond daar redelijk neutraal in. En mijn vader was daar veel uitgesprokener en was daarop tegen. Ja, die vond het verraad en dat kon toch niet. Wij hebben toch alles altijd voor jou gezorgd. En hoe voelde dat, dat je vader dat zei en vond? Nou, dat deed me niet zoveel meer, hè. Ik had jaren daarvoor emotioneel afscheid van ze genomen. Op je 18e? Precies. Ja. En dan heeft dat geen impact in meer. Dan is dat maar zo. Hoe doe je dat eigenlijk, emotioneel afstand nemen? Net als dat je voor iets anders kiest in je leven. Gewoon duidelijk zijn voor jezelf. Ik bind me niet meer met ze. Ik heb niks met ze. Het zijn mijn echte ouders niet. En toen schreef je een brief en kwam er dus een ontmoeting. Wat voelde je bij die eerste ontmoeting met je moeder? Ja, dat was echt. Je moet je voorstellen, het was in een oud pand in Zwolle. Mijn moeder was al in de kamer, die stond voor het raam. En de deur gaat open en dan. Nou ja, in eerste instantie weet je, men heeft gezegd dat dat je moeder is. Nou, ik heb er niet heel lang over hoeven te twijfelen of het wel mijn moeder was. En waar lag het aan? Nou, enerzijds op basis van. Nou ja, wat ik hoor, het geluid en hoe ze bewoog. Het was echt idioot toen we tegenover elkaar zaten. Mijn moeder heeft dezelfde motorische dingen die ik ook heb. Jij dacht meteen, dit is mijn moeder. Ja, dit moet mijn moeder zijn, ja. Ja, ja. Kijk, het gebeurt nu weer. Ja. De radioluisteraars kunnen het niet zien, maar. Jij vertelde eerder, ik miste als klein kind de geur van mijn moeder. Rook jij die geur tijdens die eerste ontmoeting? Ja, direct. Ja, ja. Dat zijn zulke primaire dingen die je als kind oppikt en nooit meer vergeet. En dat stemgeluid had je het net over, hè? Ja. Want je was anderhalf toen jullie uit elkaar gingen. Nee. Een half. Een half jaar. Nee. Half jaar. Nog half jonger. Jaar. Half jaar. Ja. Herkende jij dat geluid? Nou, blijkbaar. Je moet je voorstellen, na de eerste ontmoeting was via bemiddeling van de maatschappelijk werker, hadden we afgesproken dat ik mijn moeder zou bellen om een afspraak te maken voor een tweede ontmoeting. Want we hadden uitgesproken dat we dat allebei wilden. Dus ik belde haar en ze neemt de telefoon op. En ik kon gewoon niks meer zeggen. Ik was bijna met stomheid geslagen. Ik vond het zo bijzonder dat ik mijn moeder hoorde, maar niet zag. Net als die baby. José, hoe was het voor jou, die ontmoeting? Ja, dat was... Ik zag hem binnenkomen. Ik denk, ja, dat is gewoon Erik. Dat gezicht, die ogen. Maar ik heb geen seconde getwijfeld dat het niet zo was. Nou, ik heb zijn gezicht een beetje gepakt en ja... Dat was gewoon heerlijk, omdat... Kan ik me heel, heel goed voorstellen. Ja. Erik, waarom vind jij het belangrijk om dit verhaal te delen? Ik denk dat het een stuk geschiedenis is in Nederland... waar te weinig bekendheid aan wordt gegeven. Ik spreek nog steeds jonge mensen, maar ook mensen in de leeftijd van mijn moeder... die gewoon helemaal niet wisten dat dit in Nederland speelde. En ik wil dat veel meer mensen het weten. De commissie De Winter doet onderzoeken naar de periode 1956 tot 1984, de gedwongen binnenlandse adoptie. Waarom is dat wat jou betreft van groot belang dat dat gebeurt? In een onderzoek dan doe je onderzoek naar verhalen. Dus je doet geschiedenisonderzoek, geschiedenis vastleggen. Dingen zijn onbekend. Er worden nu verhalen gedeeld met de commissie. Mensen kunnen documenten inleveren. En er wordt aan waarheidsvinding gedaan, hoop ik. En mensen kunnen zich overigens tot 31 januari aanmelden naar dit onderzoek dat dus wordt uitgevoerd door de commissie De Winter. José de Vos Redering en Erik, mag ik jullie allebei enorm bedanken voor dit bijzondere en warme verhaal. Graag gedaan. Gaat het goed, José? Ja hoor. Dank je wel. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Voor garnalenvissers is 2024 namelijk een spannend jaar. Ze dreigen een groot deel van hun visgebied in Voordelta kwijt te raken. Hoe dat zit, hoor je volgende week. Tot dan! In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, oh wat? Dat zit goed! Leren mediteren? Zen.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OAT.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op OAT.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.